בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות איבר מן החי, הלכה א'. הלכות איבר מן החי, על פי התורה, דרשו השם ורוזו, הנזכר לאל בהלכות שחיטה. א', וזה בחינת איסור איבר מן החי. כי אין שחיטה אלא מן הצוואר. כי השחיטה היא להכניע כוח הבהמיות ולהעלות הנפש מחי למדבר כנל. ועל כן צריך לשחוט מן הצוואר דייקה, דהיינו הקנה והוושת והברידין שהם סמוכים לכלי הדיבור. ועל כן תיקון השחיטה על ידם דייקה, כי דרך שם יוצאים הנפשות בבחינת נפשי יצאה ודברו. ועל כן לשם מתכנסים כל הדמים בשעת השחיטה, כי שם מקומם לצאת דרך שם, כי אדם הוא הנפש, ויציאת ועליית הנפשות הוא דרך שם כנל. ועל כן, מחמת ששם עיקר הנפש, על כן שם תלוי החיות, ומחמת זה נאחזים שם ביותר הקליפות. כי קנה ובשת וברידין הם בחינת שלושת שרי פרעה, שהם עומדים שם לינוק מהדיבור והנפש שיוצא דרך שם תמיד, בבחינת נפשי הצעה כנל. ובפרט בבהמה, שהנפשות שיש שם הם בחינת נפשות העשוקים שירדו ונפלו ממדרגתם ממדבר לחי, וניטל מהם הדיבור, כי הבהמה אין לה כוח הדיבור. ועל כן בבהמה השלושת שרי פרעה, שהם שלוש הקליפות הנ"ל, הם שם בתוקף והתגברות יותר, כי בחינת הדיבור, בחינת הנפשות, כבוש אצלם. כי שם מתגבר רוח הבהמיות, שהוא בחינת הקליפות הנ"ל, וחובשים את הנפש, שהוא בחינת הדיבור עליהם, עד שיורד הנפש ממדרגתו לגמרי, ממדבר לחי כנ"ל. ועל כן צריך לשחוט מן הצוואר הנ"ל, לשחוט הקנה ובשת וברידין, להכניע שלושת שרי פרעה. ואזי לשם מתכנסים ויוצאים כל הדמים שהם הנפשות, ויוצאים ועולים מחי למדבר על ידי הברכה והסכין של שחיטה, שהוא בחינת דיבור הקדוש של שלמות לשון הקודש כנ"ל. ועל כן, כל זמן שלא שחט הבהמה מן הצוואר, אפילו אם יחתוך עבר ממנה בסכין, אין כוח הבהמיות נכנע ואין הנפש יוצא דרך שם. כי יציאת הנפש הוא רק דרך השלושה הנ"ל, בבחינת נפשי הצאה וכו'. ושם הוא הכנעת הקליפות, כי שם אחיזתם במקום עיקר חיות של הנפש כנ"ל. ועל כן, כשיאכל חס ושולם עבר מן החי, הוא אוכל הנפש עם הבשר, כי עדיין נשאר בו נפשו וחיותו. כי כל איבר מושך לעצמו חיות, ואין החיות והנפושס יוצאים מן האיברים רק דרך בית השחיטה כנ"ל, כי דרך שם מתאבת הנפש לצאת, כי שם ניתקנת ועולה מחי למדבר כנ"ל. אבל כשחותך איבר ממנה במקום אחר, אזי אדרבה, האיבר מושך לעצמו חיות, והחיות שהוא הנפש נשאר בו ואין היוצא ממנה. ועל כן אסרה התורה, כמו שכתוב, ולא תאכל הנפש עם הבשר, כי אין הבשר נכשר וניתר באכילה רק אחר יציאת הנפש ממנה. אבל הנפש בעצמה אסור לחלותה ולאוכלה. נמצא, כשיאכל חס ושולם עבר מן החי, הוא רוצח ממש, כי הורג את הנפש כנ"ל. וזה ששמחה התורה איסור עבר מן החי לאיסור רציחה בפרשת נוח, כמו שכתוב, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ואך את דמכם וכו' שופך דם האדם וכו', כי הם שווים ממש כנ"ל. ועל כן אפילו בנויח מוזער על עבר מן החי, כי עיקר מצוות בני נוח הם מצוות שבין אדם לחברו. ועל כן אף שהם רחוקים מן הקדושה, ולא ניתן להם המצוות של ישראל, אף על פי כן נתנה להם התורה שבע מצוות בשביל קיום העולם, כדי שלא יחריבו את העולם. ועל כן נאסר להם גם עבר מן החי, כי היא רציחה ממש כנ"ל. ועל כן בוודאי ראוי שיאסר להם בשביל קיום העולם. ב' וזה שאסרו רבותינו ז"ל לעשות גיסטרה, דהיינו שלא לחתוך המפרקת בשעת שחיטה, שלא להבליע האדם באיברים, כי צריך להוציא את הנפש ולהעלותה מחי למדבר דרך הצוואר דווקא, בבחינת נפשי הצאה ודברו כנ"ל. ועל כן, אם יחתוך גם המפרקת, דהיינו העורף, אזי מחמת מרוצת רודיפת הדמים שהם הנפשות בשעת שחיטה לצאת דרך בית השחיטה, אזי אם יהיה גם המפרקת פתוח ונחתך, יבואו וירוצו הדמים לשם גם כן. ומחמת שאין שם מקום יציאתם, על כן יחזרו ויבלעו באיברים. כי דרך המפרקת אין הנפש יוצא ועולה דרך שם, כי המפרקת הוא העורף, שהוא עומד אחורי הקדושה ויונק מהנפש והדיבור בעת שמתגברים שלושת שרי פרעה הנ"ל. ועל כן עיקר תיקון השחיטה הוא לשחוט רק השלושה הנ"ל להכניעם, לגלות בית השחיטה, להוציא הנפש מבחינת מצר הגרון, להעלותה דרך שם מחי למדבר כנ"ל. ועל כן מקום השחיטה במצר הגרון, אבל כשיהיה נפתח גם המפרקת, יפלו הדמים והנפשות לשם, שזהו הפך השחיטה וקלקולה כנ"ל. ג. וזהו שמבואר בדברי רבנו, במאמר דרשו השם ועוזו הנ"ל, שהשחיטה היא בחינת תענית עיין שם. כי הוא בחינת תענית ממש, כי תיקון התענית שעל ידו מכניעין השלושה שרים הנ"ל, ומוציאין הנפש והדיבור ממיצר הגרון, שכל זה ניתקן על ידי השחיטה בצוואר, על ידי סכין של שחיטה וברכת השחיטה כנ"ל. עיין כל זה במאמר ויסב אלוקים בסימן סמך ב'.